Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast februári epizódja, amit remélhetőleg még februárban hallotok. Késő februári, és már lehet, hogy március lesz belőle. Jaj. Hanyadika van? Igazából nem az a baj, hogy hanyadika van, hanem hogy ez rohadt rövid hónap. Igen. Így is, hogy szökő év van. Talán a szökő napba beleférünk bele. Meglátjuk, az mi szombat lesz? Vagy nem, a péntek. A szökő nap az már volt, a szökő nap 24-e. Igen, de ez egy komcsi dolog, az a 29-e. What? Megaton! Igen. Megpróbálom a 29-ét belőni, ha az péntek. Az péntek. Az péntek. Jó, megpróbálom. Ha ez pénteken halljátok, akkor sikerült, akkor nyertünk. Akkor sikerült, akkor fizetett nekem egy sört. Jó. Mutatkozzunk be. Mutatkozzunk. Házi X. Drag. Liquid. Olden. Terjed a videójáték kultúra, ezt kell, hogy mondjam, így bele a közepébe. Tudjátok, honnan láttam ezt? Vettem majd God of War 2-t, mert hogy elérte azt az árat a korábbi 16 000-es árszabásáról, amit felháborítóan soknak tartottam. Most 6000 forintért vesztegetik, és az elektronikai nagyáruházban, ahol vettem, ott amikor fizettem, akkor a 40-es pénztáros nő azt mondta, hogy ez egy nagyon jó játék. Biztos olvasta a Gamer365 tesztjét. Egészen biztos. Egy nagyon jó cikkíró ír. Nekem akkor volt hasonló élmény, amikor a legelső, még a régi Xboxomat, az Xbox Classicot megvettem. Electro World, vittem a pénztárhoz, és a hölgy kereste rajta ezt a kódot, amit le lehet olvasni, és állt mellette egy másik, és odahajol, és azt mondja, hogy ez egy szuper gép, a múlt héten vettem én is. És ezek ilyen 40-es, 50-es eladó hölgyek voltak. Hát egy fél percig nem tértem magamhoz. Igen, tudod, amikor egy 40-es pénztárosnő mondja azt, hogy a God of War 2 klassz játék, ami egyébként bólintottam, hogy az, teljesen egyetértünk vele, akkor megdöbbensz, hogy kihez el nem jutnak a videójátékok. Nem tudom, hogy ő játszott-e vele, vagy a fiának vette, vagy a férje játszott vele esetleg, de ismerte a játékot, és láthatóan véleménye is volt róla, amit... Egyébként pont a mi oldalunkon a múltkor fedeztem föl egy olyan topikot, aminek az volt a címe, hogy gamerek 30 fölött. És meglepően sokan kommenteltetek be oda, beírtátok az életkorotokat, és hát bizony volt ott 4-essel kezdődő is. Nem szégyen az. Nem, egyáltalán nem, csak meglepő. Egyébként érdekes, hogy egy ilyen 40-es nőnek jó élménye van egy olyan játékról, mint a God of War, ami hát eléggé brutálisnak mondható. Ő brutális pénztáros nő volt, nem tudok ja. Más mondani. Lehet, hogy ő ezt így nagyon-nagyon frankónak, vagy nagyon jónak tartottam. Nem tudom, hogy ismerte, de valahogyan ismerte is. Vagy csak kamuza. Nem. Ki van nekik adva egy utasításban, nem? Hogy bármit vesznek a kedves vásárlók, így rá kell bonyítani, hogy ez szuper. Pornót lehet kapni a elektronikai nagyáruházakban? Én még nem kerestem soha, kérdezz meg Oldent. Lehet. Olden, aki szakértő ebben a kérdésben, azt mondja, hogy lehet. Elmentem mellettük és láttam. Ja, igen. Úgy hallottad, igaz? Milyen kivizet manapság. Így van. Jogos. Szóval arra is azt mondják a 40-es pénztáros hölgyek, hogy ez bizony egy... Ez az igazi. Ütős. Nagyon jó választott ebből, aztán van minden. Ja. Na, miről fogunk beszélni ma? A szokásos, ki mivel játszott az elmúlt időben, szekció után voltak ismét olvasói kérdések, ezekre válaszolunk, utána pedig rátérünk az elmúlt hónapnak az érdekesebb eseményeire. Ami, hát jelesül, leginkább a Game Developers Conference lesz, mert az volt a jeles esemény az elmúlt hónapban. És direkt azért csúsztatunk egy hetet, igen, hogy azt beleférhessen. Igen, ezt hazudtuk magunknak, hogy ezért csúszunk vele, hogy a Game Developers Conference-et bevárjuk. Javarészt arról fogunk beszélni, illetve szerintem visszatérünk még egy pár mondat erejéig, ha már lezárult a HD-DVD Blu-ray háború, akkor annak a végkimenetelére. Ki mivel játszott az elmúlt időszakban? Dreggem. Hát én leginkább két játékkal játszottam. Az egyik az a Phoenix Wright harmadik része, ami szerintem egy annyira nem ismert játék itthon, ez a Capcomnak a Nintendo DSS ügyvédes játéka, ami hát ez a koncepció szerintem így elmondva annyira nem hangzik izgalmasnak, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a DS kínálatának egyik legjobb játéka. És egyszerűen olyan jól eltalált játékmenete van, és olyan rendkívül izgalmas az egész, hogy komolyan letehetetlen. Az egésznek a koncepciója az, hogy ugyebár van egy kliensünk, akit meg kell védenünk minden áron, ez leginkább tárgyalások során fog megtörténni, és tulajdonképpen az a fő momentum a játéknak, hogy a adott állításokra, vallomásokra meg kell találnunk a megfelelő bizonyítékot, ami... Objection a játék híres mondata, ami... Nem csak a játék híres mondata, hanem... Igen, persze. Az eljárás így híres van, mondata. Így van. tehát meg kell találnunk a bizonyítékot, ami felmutatja az ellentmondást a vallomásban és a tények között. És hát rengeteg olyan momentum van a játékban, amit komolyan libabőrös lesz az ember háta is, és már el se tudja képzelni, mi lehet. Rengeteg fordulat van benne, és tényleg komolyan ajánlom mindenkinek, mert ez egy olyan játék, amit így nem nagyon akarnak észrevenni valahogy a játékosok, de közben baromi jó. Hát általában a platformot Magyarországon, hát igen, úgy igen. Érzem, hogy kicsit az erején és a hogy is mondjam, a valós szerepén meglehetősen ez alatt kezelik, pedig hát a Nintendo DS nagyon sok helyen nagyon jól megy. Nálunk úgy érzem, hogy ilyen kicsit a kisbéka, a csúf kisbéka szintjén kezelik, aki van is, meg nincs is, meg annyira nem törődnek vele az nem emberek. Nem áll az itteni játékosok szívéhez közel. Hát igen, nem egy túlságosan itteni a gép, meg hát ráadásul egy olyan stílus a kalandjáték, ami nem a leginkább menő stílusok közé sorolható. De szóval tényleg őszintén... Se fegyver, se autó. Hát igen, így van, szóval ez keményen szöveges játék, olvasni kell hozzá némi angol tudás is, mert azért hát igen, gondolkozni is kell benne, sajnos ez ilyen, és tényleg komolyan ajánlom mindenkinek, mert rendkívül izgalmas, leteltetlen, és ez a harmadik rész kis hiánya talán a sorozat legjobbjának is mondható, de mindenképp a sorozat legjobb ügye van benne, és próbáljátok ki komolyan. Mi volt a másik? A másik az a Devil May Cry 4, amiről ugye olvashattok is cikket az oldalom. 8.3! A világ vége! Itt most előhúzhatnánk megint a pontozásos témánkat, amit egyszer már meg is tettünk a podcast keretein belül, de hát nézzük, hát 8.3, ez kurva jó pont. Nem kell szerintem magyarázni a pontszámot, ez 8.3. 10-es skálán értékelünk, nem 5-től 6-ig értékelünk, nem 6-tól 10, vagy nem 5-től 10-ig értékelünk, hanem 0-tól 10-ig. Ezen a 8.3, ez egy baromi jó játékot jelöl, és én még figyeltem is erre, hogy a tesznek a konklúziója végül is jó hangnemben szóljon, tehát ne úgy legyen vége a cikknek, hogy ez most egy csalódást okozó játék volt, mert nem, ez egy kurva jó játék, ez a 2008 sokak számára talán legjobb játéka is lehet, el tudom képzelni könnyen, csak én úgy láttam, hogy a játéknak egy érezhető hányada az gyengébb lett annál, mint amilyen lehetett volna. És figyeld meg, hogy mivel az év elején jelent meg, ezért év végére, amikor összeállítják a Game of the Year összeállításokat, mindenki el fogja felejteni. Így van, ahogy tavaly a Lost Planet-et is elfelejtették, ami szintén a maga nemében egy teljesen jó játék volt, és ha nem is a top 5-be, de hát egy top 10-be azért a stílust kedvelőknél mindenképpen ott lett volna. És így fog járni a most megjelenő PlayStation 3 verzió is, ami hiába lesz sokak számára újdonság. Év végére majd az új Killzone, meg a... Hát meg az összes játék az ünnepi időszakban, az szépen elhomályosítja. El fogja söpörni ezeket a dolgokat. És attól tartok, hogy de ezt majd magamnál mondom, hogy a Burnout is így jár. Burnout bizony. Hát igen, ez a átka annak, hogy évelején jelentetünk meg játékot. Hát szóval... A pontszám mellett még azt is kifogásolták néhányan, hogy ők nem értettek azzal, amit én leírtam, hogy ugyebár ez a ominózus Dántés része ez gyengébb, mint ami a Nérói. Én ezt most hosszú percekig tagolhatnám tényekkel alátámasztva, hogy ez így van. Mármint ahogy leírtam, de nem akarom erre elpazarolni a podcastet. És pazarolda a bűnösök nevét, felírtuk, és... Így van. Nem akarok itt a fanboy dumával, mármint Devil May Cry fanboy dumával előállni, hogy a legapróbb részteket taglalva bizonyítsam be ezeket. Azoknak a játékosoknak meg, akik ezt a részt tartják a legjobbnak, azok örülhetnek, ugyanis Greg írt egy tökéletes review-t nekik arról, hogy a játék minden része kurva jó, neki az pont nem tetszett. Így van, szóval nem hőzögeni, nem elismerni, hogy én is észrevettem azokat a dolgokat, amit Greg észrevett, tehát... Minden rendben van. Aki számára rendben van, az örülhet, mert ő egy színig-vérig szintű tökéletes játékot kapott. Eltereljem rólad a 8.3 fölött érzett felháborodásnak a felhőjét? Hát. Én a 7. pályán abba hagytam, mert meguntam. Na? Ha? Én meg bele se kezdtem. Kinyerség. Nem, nekem ez a sorozat egyébként annyira nem tetszik, soha nem is tetszett. Ez a negyedik rész, én belismerem, hogy ez egy kellemes játék. El lehet jól vele lenni, ebből a stílusból én a God of War-t szeretem. Na puf, hát ez van, édes Istenem. Nekem ez az egyik kedvenc sorozatom, óriási elvárásokkal vártam a negyedik részt, és a leírtak ellenére is azt mondom, hogy számomra megfelelt ezeknek az elvárásoknak, és tényleg nagyon jó lett. Habár én is úgy tartom, hogy most már a God of War-t mondanám, mint a stílus legjobbja, de hát ezzel lehet vitatkozni, hosszasan lehetne vitatkozni, szóval... erre most inkább ne térjünk ki. Igen, hogy nehogy a Ninja Gaiden-t is ide igen, keverjük, mert a harmadik, hogy aki azt mondja, hogy az a legjobb. Szerintem kinek a pap, kinek a paplan. Így van, örüljünk, hogy van választási lehetőség, minőségi választási lehetőség. Így van. Zoli? Mass Effect. Ez volt az egyik nagy elmaradásom a tavalyi évről. Én féltem ettől a játéktól, mert azt gondoltam, hogy a World of Warcraft után én már nem leszek képes nem online RPG-t játszani. Illetve a BioWare-nek a korábbi RPG is sem voltak a kedvenc játékaim. Ennek ellenére egy olyan egy óra játék után beszippantott a Mass Effect. Ahogy korábban a Lost Odyssey beszélgetésben is és elmondták a srácok, egy kicsit azt éreztem, hogy elkezdett érdekelni azt, hogy mi történik a karakterekkel. És munkából hazafelmenet már alig vártam, hogy újra oda ülhessek eléjük, és járhassak a galaxisban körbe-körbe, és egyáltalán, hogy ezt a nagy kalandot, ezt az epikus kalandot, ezt végigvigyem. Abszolút pozitív csalódás minden szempontból, nagyon jó játék. Nem én értékeltem, én se adtam volna rá 10/10, de egyébként szinte mindenben csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla. A másik, mondjuk szintén tavalyról, ez a Sega Rally. Én nagy Sega Rally rajongó voltam már Saturnon is. Dreamcasten nem annyira, főleg azért, mert a Dreamcastes PAL konverzió az nem sikerült annyira jól, mint megérdemelte volna a játék. Nem játszottam a 2006-tal sem, mert arról nagyon sok helyen, nagyon sok rosszat lehetett olvasni. Úgyhogy ezután került a kezembe a Revo, illetve hát Európa kiadásban simán Sega Rally. Sok mindenben csalódás a játék, sok mindenben nem. Egy kicsit azt gondolom, hogy a Sega nem bukott elég nagyot a 2000-es évek elején. Mert aki 2007-ben, 2008-ban egy ennyire irracionálisan nehéz és genyú játékot csinál, az nem érdemli meg, hogy játékot csináljuk, hogy egyáltalán megvásárolják ezt a játékát, úgyhogy innen üzenem nekik, hogy a következő játékaiban változtassanak valamit, mert ha nem, akkor is súlyos bukások lesznek. Lehet ezt a játékot szeretni vagy nem szeretni, egy igazi árkád játék, árkád irányítás, árkád fizikával, de túlságosan nehézre sikerült, és ez nem csak a személyes véleményem, hanem szinte egyértelműen mindenki ezt mondja, ezt panaszolja a fórumokon. A három championshipből az első épp, hogy megcsinálható, a másik kettő az teljesen irreális. Buta döntések voltak a multiplayer online részében, a tekintetben, hogy csak azok az autók választhatók, amiket már offline-ban unlockoltunk, így azok a játékosok, akik már régóta játszanak vele, azok hát olyan előnyben vannak a többiekhez képest, amit teljes mértékben behozhatatlan. Ennek ellenére, aki szereti a stílust, a Ridge Racert vagy a többit, azt tudom ajánlani, legalábbis egy kipróbálásra. Aztán, hogyha beleszeret, akkor megvételre. Olden? Én leginkább a Mario Galaxy-val foglalkoztam, ami szintén a 2007-es évnek a nagy kimaradása volt részünkről, részemről, és most tesztet is olvashattatok róla. Igen, tehát már mire ez megjelenik, túl vagyunk. Egyébként nagyon nagy lemaradásunk volt ez a Mario Galaxy. Általában ennyit nem is szoktunk várni, ha már eddig nem sikerült, akkor nem, de úgy éreztük, hogy ez megérdemli abszolút. Meg is érdemelte, és nem akartam a tesztet ilyen nagyon negatív hangvétellel befejezni, mert ott olyan kérdések merültek fel az emberben, amit ki lehetett volna beszélni, úgyhogy most erről akarok egy kicsit beszélni, hogy így belegondoltam abba, hogy a Mario 64 idején mindenki platformjátékokkal játszott. Akkor tértünk át a SNES-es... Én ma is azzal játszani szívesen, hogyha lehetne, ha lenne. Erről van szó, hogy akkoriban a Mario-nak a készítői akkor emelkedtek ki abból a nagyon nagy közegből, nagyon sok ember volt, nagyon sok ötlet került be, átvették egymás elemeit, és akkor kerültek nagyon-nagyon nagy játékok a közönség elé. És ma már az a furcsa, hogy milyen motóik leülnek, és azt mondják, hogy jó, mit csináltunk az előző játékunkban, és akkor ezt kell továbbvinni, mert nem kell körbenézniük, mert nincs hol körbenézniük. És én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy milyen lenne egy jó, igazi platformjáték 2008-ban. Hogy néznek egy Jack and Dexter az ugrálós első részhez hasonló módon 2008-ban? Mert nagyon jó sikerélménye van az embernek, amikor egy nehéz ugrálós részt átvisz, és egyre kevesebbet látjuk majd játékokban. És ez rossz valamilyen szempontból. Mert ez egy ugyanilyen nagy konkurencia játékok között most az FPS piacon van. Ott van az, hogy ötletek felmerülnek, egymástól veszik el, és él, pezseg a piac, főleg Xbox 3-at van. És szeretném, hogyha a platformjátékok valaha visszatérnének, bár valószínűleg nem fognak. Hát igen, én is nagyon sajnálom, hogy ez a stílus kialni látszik, de hát ez valószínűleg annak tudható be, hogy a platformjáték mellett ez egész egyszerűen túl egyszerű, vagy nem elég összetett ahhoz, hogy ma is kielégítse az igényeket. Ezt jól mutatja szerintem a Jak and Daxter és a Ratchet & Clank is, ami eleinte nem szintis, de platform volt eleinte se, de azért inkább a felé tendált, és mégis mi lett belőlük. Igen, de emellett meg hatalmas piaca van az egyszerű casual játékoknak. fegyverek és autók, és ezt nem utoljára fogom ma mondani, és nem is először. Nem, hát a konkrétan, hát mind a Ratchet, mind a, tehát pláne a Jack. A Jack. Ott konkrétan fegyverek és autók kerültek bele. Mert ez volt a piaci igény. Illetve a Sly Cooper is átment GTA-ba a harmadik részre. Így van. Nem volt, szerintem ezeknek beszűkült a piac, pontosan ezt, ha jól emlékszem, sokan azzal magyarázták, hogy már a 9 éves gyerek, vagy a 10 éves gyerek sem azokkal a játékokkal akar igazán játszani, amik elvileg neki készültek, hanem olyannal... GTA-val. Igen, hanem GTA-val, csak azért jó érzésű szülő egy 10 éves gyereket nem ültet oda a kurvázós, agyonlövős, elgázolós GTA elé, mert az nem neki készült. Ez egy remek játék, csak azért ez egy 18 pluszos kategória. Úgyhogy olyannal szeretne játszani, és ráéreztek ezeknek a sorozatoknak a fejlesztő, és azt mondták, hogy megcsináljuk ennek a lájtos, cukormentes változatát, és ezek lettek az általunk egyébként továbbra is kedvelt sorozatból, hiszen Dragpont egy előbb parazgattunk, és mondtad, hogy ha lenne PlayStation 3-ad, akkor simán megvennéd az új Ratchetet, annak ellenére, hogy tudod, hogy annyira rengeteg sok újdonságot nem hoz. Így van, hát annyit nem lehetne benne újítani, és nem is nagyon újított ez a Tools of Destruction, de számomra mindenképp az az első játék, amit megvennék. Igaz, ez hozzá kell tegyem, hogy én nagy Insomniac Games fan vagyok, szóval nem ez ilyen alapvetés. Ez a fiatalabb játékos, amivel játszanak téma egyébként érdekes, mert nekem, tehát nálunk a családban van a testvérem, aki elég fiatal, és ő volt az, aki hazajött úgy, hogy osztálytársi GTA-ról beszélnek is, hogy ki akarja próbálni, és játszott is vele, de én azért csak odaültettem megvettük a Jack 1-et, és azért végigtolt a 100%-ra, igaz, hogy végig elsírta magát, amikor nem adott semmi utalmat a játék 100%-a teljesítés után, nullát, de ott volt a 100%-mérő, meg azért Mario-val is csak eljátszogatott, amikor először azért szitta, hogy mi az a gyerekes Mario, elvitte neki a Sunshine-t, és azért tetszett neki, de hát ki kell próbáltatni a gyerekekkel ezeket a játékokat, mert azért szerethetik ők, nem őket 10 éves gyereknek GTA-zni. Az egyik beszélgető mesélte, hogy volt egy időszak, amikor helyettesítő tanár volt, és megkérdezte a srácokat, hogy mivel játszanak. 9-10 évesekről volt szó, és hát a srácok ugye mind GTA-val játszottak, de ugye azt hiszem az M kategóriás. És hát az Egyesült Államokban, hogyha valami ráírják, hogy M kategória, akkor nehezebb hozzájutni tényleg a kisebbeknek, ez nem ilyen Magyarországon, hogy bárki vehet C-t, bármilyen életkorú srác. És hát ugye számukra ez egy kérdés, hogy honnan szereznek, vagy hogyan szereznek M kategóriájú játékokat. És ezek a kisrácok, 10 évesek nem is gondolná az ember, de hát ilyen konspirációkat tudtak megszervezni, az idősebb báty, egy kicsit szenilis szomszéd öreg bácsi, akit egy pornóújsággal rávettek arra, hogy vegyen neki GTA-t, egészen addig a szomszédig, aki ráérzett az ebben lévő üzleti lehetőségre, elment, vett 30 darab GTA-t, és egy kis felárral a lakótelepi kölyköknek árusította. Szóval minden megvan. Akkor azt hiszem, hogy én jövök. Én rengeteget burnoutoztam. És nagyon jól éreztem magam vele. Nekem a Burnout az egy nagyon régi nagy kedvencem az első rész óta gyakorlatilag, és ezt végigkövettem abszolút, hogy merre fejlődött ez a sorozat. Sőt, az első részt ezt elő is vettem az újra várva. És a mai napig nagyon jó. Ez egy teljesen más játék. Egy teljesen más játék. Baromi nehéz. És baromi nehéz. Annyira nem nehéz, mint amennyire emlékeztem rá egyébként. És én a GameCube-os verziót kértem most kölcsön, és teljesen jól el lehet vele lenni. Grafikailag sem olyan, pedig az előző generáció elején megjelent játék volt, és teljesen korrekt. Tehát egy egyszerű a maga nemében, hiszen ott egy nagyon szűk időkorlát, és nagyon lassan töltődik a boost. Tehát aki mondjuk a Takedown-tól a harmadik résztől kapcsolódott be, és visszamegy ehhez, a nagy megdöbbenések és nagy meglepetések érik. Igen, akkor még nehéz volt tölteni a boost métert. Egy full kör a pályán. És aztán nagyon gyorsan is fogyott. Tehát igen, belőtte az ember, és... És ment 5 másodpercet, 7-8-at, és vége volt. És ugye hát, ha ütköztél, elvesztettél mindent, és kezdődött előről nagyon lassan. Tehát ott nem volt az, hogy megnyerhettél egy versenyt úgy, hogy a cél előtt 2 kanyarral még utolsó voltál. Amit a mostani burnoutokban már meg lehet nyerni. A Paradise-ban nem feltétlenül, de a Paradise az másról szól. De itt elsősorban a Paradise-ról kéne beszélni. A Paradise-ot teszteltük, nem én, de nekem a Paradise az a típus példája annak, amikor egy sorozat méltóan, ügyesen, faszán átlépett a következő generációba. Nem csak a grafikájában, hanem mindenben. Mindenben. Megreformálták a játékmenetet, és ami változást csináltak benne, sokat változtattak, az mind üdvözlendő. A nyitott város nagyon jó, a stunt mód nagyon jó, a felfedezés, a gyűjtögetés, a keresés, a versenyek, a dinamikája, az ütközések számomra, ha majd a év végén összegyűjtjük a mi évjátékainkat, azt a bizonyos 3-at, vagy 4-et, vagy 5-öt, vagy nem tudom mennyit fogunk csinálni most 2008 végén, nekem szerintem ez benne lesz. Benne lesz, bár nekem a 2008 nagyon jó év, mert 3 darab kedvenc sorozatomnak jön ki új része. A Burnoutnak, a GTA-nak és a Metal Gear Solidnak. Tehát ez nálam akár már most megtelt a lista, feltételezve, hogy a GTA 4 és a negyedik Metal Gear Solid tényleg olyan lesz, mint amilyennek várom őket, de a Burnout-tal maximálisan elégedett vagyok, és egyébként rengeteg tartalom van abban a játékban. És az egyetlen gond, hogy a restart hiány, az se olyan nagy gond, mert mindig van mit más csinálni. Tehát hiába viszel a város ellenkező részére, akkor kezdesz egy másik versenyt, és csinálsz mást, vagy elmész stunt challenge-et csinálni, vagy csak szórakozni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Ha a negyedik rész, a Revenge, egy bőr lehúzás jellegű, keveset újító valami volt, ez annak pontosan az ellentetje. Remek és A plusz kategóriás folytatás, és tényleg Criterion Rules mindenképpen, én most nagyon-nagyon, ismét nagyon szeretem őket. Mindig is szerettem őket, de most megint nagyon szeretem őket, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után mit tudnak csinálni. Csináljanak egy új Blacket, amit nem fognak sajnos. Igen, amit sajnos tagadnak. Pedig inkább tagadják, mint hogy nem csinálják szerintem. Nem, de nagyon sokszor letagadták. Nekem a Black is nagyon bejövős dolog volt az első része, és nagyon megnézném azt, hogy mit csinálnak ilyen vonalon a jelenlegi hardware-rel, mert az akkori hardware-t nagyon kihasználta az a játék. Igen, én őszintén szóval én csalódásnak éltem meg először a Black-et, mert számomra így hirtelen, mint a ketté vágták volna, úgy lett vége a játék, szóval én azt hittem, hogy kb. A felénél járhatok, amikor egyszer csak vége lett. Igen, rövid játék. De így utólag átgondolva, az egy baromi jó cucc, és tényleg az a egész koncepciója, az tényleg megér majd egy új generációs folytatást mindenképpen. Igen, mert ott a, hát most így elkezdünk viszonylag régi játékokról beszélni, tehát ott az FPS-ből az S-re helyezték a hangsúlyt, tehát a shootingra, ott a lövés aktusa az volt, a golyó és a becsapódás is, amit az okoz, annak a viszonya, ez a, hát nem hiába mondják az FPS-ek burnoutjának, mert tulajdonképpen az, és nagyon jó lenne, de most megint lesz új burnout talán egy éven belül, és remélem, ilyen hogy nem az lesz, hogy valamiféle Paradise Remix, ugyanaz a város félig átdolgozva, mert szeretném, ha ez továbbra is, és nem szeretném évente látni továbbra sem. Bármennyire is Electronic Arts és ők bármennyire is szeretik ezt csinálni. Nem akarok Burnout 09-et látni. De egyelőre itt a Paradise, és a Paradise az nekem úgy tűnik, hogy most nagyon sokáig elég lesz, mert tartalom van benne, tehát a jogosítványok és az Elite jogsi és a itt kifejezetten megyek az achievementekre. Ritka az olyan játék, ahol achievementekre megyek, de itt látom értelmét, és benne vagyok nyakig. A másik a Lost Odyssey. Lost Odyssey-ről azért nem beszélek, mert szenteltünk neki külön szekciót. Ott mindenki meghallgathatja, hogy mit gondolok, illetve Tunyóval együtt mit gondolunk a játékról. Illetve most már egészen biztos olvashattátok a tesztet, és hallhattátok, úgyhogy gyakorlatilag múlt időben beszélek róla. Jó. Itt szerintem ezt a szekciót le is zárhatjuk, és lépjünk tovább az olvasói kérdésekre. Olvasói kérdésekre. Havi körkérdésként azt szeretném föltenni, hogy szerintetek melyik a legszebb 2D-s játék? Ez egyébként egy jó kérdés. Jó kérdés, mert rengetegféle válasz létezik rá, mert ez a 2D-s játékok története az egy a mai napig tartó dolog, és elkezdődött 30 éve, és nem titkoltan nekünk nagy szerelmünk továbbra is a 2D. Ugye szubjektív dolgok következnek. Számomra a legszebb 2D-s játék az a Dreamcast-en a Marvel vs. Capcom második része, ami egy szerintem a kettődés verekedős játékok egyik grafikai csúcsa, gyönyörűen néz ki, gyönyörűen van animálva, és az egész színpalettája, hogy mozog, kedves a szememnek továbbra is. A mai napig elő szoktuk venni baráti körben, mert egyébként a játék is jó. Ha kedvencet kell megnevezni, akkor ő az. Szerintem mindenképp érdemes megemlíteni a Odin Sphere-t, ami ugye már most jelent meg nemrég PS2-re, illetve Európában majd még csak most fog. De ott fantasztikus, ahogy kinéz, tehát a sprite-ok azok gyönyörűek, a háttér az tele mozgással, mindennel tényleg modernkori 2D-s grafika gyönyörű, és ezt mindenképp nézzétek meg, mert szerintem annyira nem ismert játék, mert egy kimenő platformon jön, és ráadásul RPG stílusban, szóval valószínűleg nem ismeritek annyira, de mindenképp nézzetek utána, mert tényleg fantasztikusan néz ki. Nekem az egyik személyes kedvencem mellett a Game Boy Advance-es Metroid játékok, a Fusion és a Zero Mission, amik annyira konkrét grafikát nézve nem kiemelkedőek, viszont a művész szempontból nézve szerintem rohadt jól néznek ki, és emellett az animáció is rendkívül jóra sikeredett, szóval nekem ez is nagyon bejön. Nekem a kedvenceim a Cave shooterek. Egészen hosszú időre visszamenve a Dodonpachi, illetve hát annak az előzménye, illetve a folytása, a nemrégi, az Ibara, akkor a Odán segíts kiejteni, ez a mély királynő, Mushishime Sama, vagy Mushihime Hama. Na majd Antalut megkérdezzük. Himesama királynő. Himesama, igen. Imádom ezt a stílust. Én két nevet fogok megemlíteni, vagyis, hogy hát, na mindegy, lehet, hogy többet. Szóval a Guilty Gear X-nek az, ami nekem a verekedős játékokban a létező legszebb. Tehát ott, amikor azzal játszottam, akkor mindig azon gondolkoztam, hogy a kurva életbe a Street Fighter 2-t így megcsinálták volna, akkor én imád mondanék minden reggel. Tehát annyira jó, akkor ez egyik. A Street Fighter Third Strike viszont nagyon jól néz ki. Mondjuk az kicsit más kategória. És amit pedig mindenképp meg kell említeni, ez a Nintendo 2D játékai. Tehát a Yoshi's Island, a DS-es Yoshi's Island 2 is nagyon szép volt, és a Rare-nek a Donkey Kong Country-a. Ami nekem a mai napig Donkey Kong Country 2, tehát időről időre visszamegyek hozzá és végigjátszom, mert nagyon szép és nagyon hangulatos. Így még így nincs jelen a Elvis lapigazgatónk, aki így amikor beszéltünk erről a kis szerkesztőségi csatornánkon, hogy mik a legszebb kettődés játékok, ő bedobta a Heart of Darkness-t, amire nem tudom, hogy ki emlékszik, ez egy PC-re és PlayStation 1-re megjelent. Nagyon hosszú ideig készült, de elképesztően szép és színes platformjáték volt, ami tényleg nekem is úgy maradt meg, mint az egyik kiemelkedően jó kinéző kettődés játék. Valamikor régen fölhoztuk, hogy ha valamiféle alternatív univerzumban a 3D-s gyorsítókártyák és a PlayStation és a Nintendo 64 nem jelent volna meg, hanem az eredetileg a Saturn által képviselt, a Saturn eredetileg 2D-s konzolnak szánták, és az utolsó pillanatban változtattak a hardware-in, és adtak hozzá még egy processzort, hogy 3D-s megjelenítésre képes legyen érdemben. Tehát ha a Saturn győz egy alternatív univerzumban, akkor hol tartanának most 2008-ban a 2D-s játékok, de nem tudom, hogy erre valaha is választ fogunk-e kapni. Sziasztok! Ez lehet egy kicsit furcsa kérdés lesz, de ti a Guitar Hero-t mennyire találjátok casual játéknak? Mert szerintem teljes mértékben azt. Ezt csak azért kérdem, mert a hardcore játékosok általában leszólják a casual játékokat, de itt van ez, amit úgy ők is elfogadnak, nem? Igen, mi legyen? Halványnak gőzöm sincs. Na, szerintem a Guitar Hero ez egy olyan játék, ami casual és hardcore egyszerre. Könnyen belépnek a casual-ök, viszont a hardcore játékosok is abszolút megtalálják benne a kihívást, a magasabb fokozat. Igen, ez mind a kettő lehet. A casual ember az easy-n el van vele, teljesen jól. Nyilvánvalóan nem fog, az easy-t sem úgy fogja venni, hogy most akkor leül és azonnal végig fog menni bármin. Nem, de az easy-t azt gyakorlatilag bárki megtanulhatja. A mediumot már nem. Mediumot már nem, a hard, pedig éppen mondtam, hogy az nekem, ott az mások, tehát... Éppen sok más játék kapcsán. Biztos, és tudom, hogy valakinek nem sok, és az Ákus azt szoktam mondani, hogy hardon az igazi. Én ezt akár el is hiszem. Ja. De sok más játék kapcsán is felmerült az a kérdés, hogy vajon hardcore játékosok-e azok, akik casual játékokat nyomnak hardcore szinten? Mert ezt nem tudom képzelni, hogy valaki megveszi a Guitar Hero-t, és elkezd vele ízén prüntyögni, aztán ráérez az ízére, belejön, és egészen komoly szintig eljut benne. De lehet, hogy semmi máshol nem játszik, hogy nem is érdekli. Kis játsz a YouTube-on, aki experten tolja a rohadt Through the Fire and Flames-et. Egyébként lehet, hogy a másik játék, amivel játszik, az csak a Patience. Lehet. Vagy a Minesweeper. Szerintem ritmusjátékok soha nem lesznek casual, tehát kezdjük itt. Japánban sokan játszák. DDR máshogy gondolja. Meg a az a sok ember, aki bedobja a 100 forintost. A DDR az nagyon nem casual. Ha megnézed, hogy kik játszanak vele, a West Endben megállsz pár perc, akkor látni volt, hogy azok olyan állatok, olyan szinten játszák azt a játékot, tehát nem casual az, aki egy játékot olyan szinten ismer, hogy emberfeletti módon csinálja. Ja, Dance Dance Revolutionről beszélünk, a táncolós játék, amielőtt a DDR esetleg nem mondaná semmit. Ami egyébként Pump It Up. Pump It Up a Westendbe, de mindegy. Szóval az a lényeg, hogy a Guitar Hero szerintem pont azt csinálta jól, hogy fogta ezt a japán módot, ahol ilyen színes, lila, sárga, zöld, kék jelek mennek, és akkor mente alatta valami nagyon csillogó, villogó dolog, és lecsupaszították, megtartották az alapokat, és rárakták a rockzenéket, azt, amit az európai ember szeret, és ez nagyon nagy siker lett. Tehát csak meg kell nézni a japán mintát, átrakni európaira, amerikaira is. Hát én nem mondanám, hogy ez japán másolás volt, hát ez a játék koncepció már elég régi. Csinálták ezt már, nyugat-európai fejleszték, és nem japánok találták ki. Érdekes hát, azért, amit a Guitar Hero végezett, mert ugye ez a stílus így inkább PS1-en kezdett elterjedni, ez a ritmus játék, zenés játék dolog, de annyira nem volt nevezhető népszerűnek, és akkor most csak maradjunk a Harmonix-nél, ugye ők a PS2-n a Frequency-vel és az Amplitude-dal kezdték, amik réteg játékok voltak. Így van, abszolút réteg játékok voltak, és ez igazából erre a két játékra alapozva építették meg a Guitar Hero-t, mert tulajdonképpen a rendszer az egésznek nagyjából ugyanaz, és mégis látszik, hogy mit sikerült elérni. Tehát látszik, hogy inkább a körítésem múlik. 2007 legsikeresebb játéka lett. Egy olyan játék, ami drága, mert nagyon drága hozzá a kiegészítő. És amit már nem a Harmonix csinált. De hát a kettő is sikeres volt, de hát a három az mondom 2007 legsikeresebb játék volt, és 2007-ben azért voltak játékok még úgy mellette nagy nevű, nagy példányszámba futó játékok. Ez, amikor egy stílus eléri a mainstreamet, és az alapján, hogy elérte a mainstreamet, igen, ez egy casual játék is nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan nem csak azok vették, akik a Vant experten játsszák rajta, hanem azok, akik is a Guitar Hero tökéletesen alkalmas erre, leülsz, kicsit fáradt vagy otthon, benyomod a kedvenc zenédet, és úgy végig pengedgeted, és jól érzed magad, mert jó érzést ad, még a legalacsonyabb nehézségi fokozaton is. És ez a jó játéktervezés, teszem. Az a válasz, hogy nincs válasz. Nem tudjuk, hogy casual játék. Igen, és meg nem is. Lehet mind a kettő. Akkor beszéljünk a törnésekről. Optikai formátumokról. HD, DVD versus Blu-ray. A harc eldőlt. Eldőlt bizony. Az egyik fél kidőlt, a harc eldőlt. A Blu-ray megnyerte a csatát, illetve inkább azt mondanám, hogy a HD, DVD elvesztette a csatát. És a Blu-ray pedig talpon maradt. És egy szép új világban a történetünk egy konzolos podcastben itt véget is érne. De nem így történik, mert el kell magyaráznunk. De nem itt nem magyarázkodni kell. Ezt nyilván a Gamer 365 nem foglalkozik mozival például. Kérdeztétek, hogy miért nem tettük ki az Indiana Jones trailert, meg a kutyafasza trailert. Remek mozis oldalak vannak szerintem Magyarországon és a világon, és mi videóval, meg audio-videó technológiával sem foglalkozunk. De van, én nyitottam egy ilyen topikot. Ha bárkit érdekel, szívesen látjuk. Hír és tartalom szintjén nem, kevésbé foglalkozunk vele. Itt kizárólag egy dolog miatt érdekes, ez a Formátum 3-ból, ez a PlayStation 3, semmi más. Egyébként érdekli az olvasókat, tehát az összes ilyen hírhez több száz hozzászólás érkezik. És ennek mi nagyon örülünk, hogy ez így van, és ez valóban egy érdekes téma. És azt tudom mondani, amit szerintem talán már tavaly is beszélgettünk kicsit erről, még a Warner-es döntés előtt, vagy tavaly év elején, még a podcastjeink elején valamikor szóba került, hogy itt a zászló egész végig a Blu-ray-nek állt. Tehát aki kicsit is tájékozódott itt, és utána olvasott, és megnézte, hogy hol áll a harc, az láthatta, hogy itt ennek a dolognak értelemszerűen egy vége lehet az, hogy a Blu-ray nyer. A kérdés az volt, hogy mikor? Hát igen, ugye a Sony az tulajdonképpen arra feláldozta a PlayStation 3-at, hogy ők nem nyerik ezt a formátum háborút. A PlayStation 3 élettartalmának az első egy-másfél évét. Hát igen, évét. igen. Ezért indult a PlayStation 3 $600 nyilvánvalóan, amikor Amikor kijött a $600 PlayStation ára, ami mindenkit rosszul érintett, aki játékos volt, mert azt mondta, hogy hú, $600, pláne 600 euró a kurva életbe, hát ez nagyon drága. És ilyenkor azért a Sony-nál sem űrültek dolgoznak, ők nagyon jól tudták, hogy a 600 euró az nem az az ár, amiért a gépet úgy fogják vinni, mint a cukrot. Tudták, ennek ennyire kiadták, azért, mert nekik ezt a formátum háborút írd és mond meg kellett nyerniük. Erre volt szükség, ennek volt nagyobb prioritása. A PlayStation 3 ezt szolgáltatja, és mint kiderült a számokból, amit most a HD-DVD úgymond halálakor kiadtak, hogy HD-DVD-ből összesen 700 000 darab fogyott világszinten, ennek a fele Xbox 360 HD-DVD kiegészítő volt, vagyis szarul ment. PlayStation 3-ból megfogyott 10 millió ugyanennyi idő alatt, vagyis rá 10-valahány szorozott a Blu-ray. Kész, és itt a vége, tehát ennyi. Ez megnyerte, volt volt a PlayStation 3. A vége felé már a standalone lejátszóik is jobban mentek. Nem akarok itt bele, csak annyi, hogy a PlayStation 3 tulajdonosok nem annyira vettek Blu-ray filmeket, tehát pont az, hogy bár nagyon kevés arány vett filmet, mégis olyan mennyiség ez, hogy ez pont elég volt ahhoz, sőt még több is, hogy eldöntse a háborút. Tehát nagyon durva az a 10 millió, hanem csak az 10%-a vesz filmet, már az is sokkal nagyobb szám, mint amennyi a Pont ez volt a lényeg, hogy így van. Így van, és de a lényeg, ez nem befolyásolja a konzol háború, ha van ilyen kimenetelét. Ez nem csökkenti az Xbox 360 értékét semennyivel. Talán a PlayStation konzol értékét annyival növeli, hogy a PlayStation egy kitűnő Blu-ray lejátszó. Ha én ma vagy holnap Blu-ray lejátszót szeretnék venni, én is PlayStation 3-at vennék. A tudása és az egyéb jellemzők alapján ennyi. Így van, ez most semmiképpen a PlayStation 3 forgalmát jelentősen ez szerintem akkor növelheti meg, ha ez egy átmegy a mainstreambe a Blu-ray lejátszás, ami jelenleg nem történt meg. A HD tartalom a teljes videópiacnak még 2%-át sem uralja. Tehát ez jelenleg egy kis szegmens, és tévedés ne essék, a váltás meg fog történni. Tehát akik most azt mondják, hogy jaj, mert a DVD mindenre elég, meg az embereknek örökké. Én vagyok elég öreg ahhoz, hogy ezt a VHS-nél ugyanezt végig éltem. Ugyanezt mondták, hogy jaj, de hát a teljesen jó a VHS, és valóban egy jó VHS-re játszó, és egy nem agyon játszott kazetta, valóban nagyon jó minőségű képet és filmet tudott produkálni. Voltak ott progresszív szkenes, és mindenféle úri huncutságok már a VHS idejébe is. De a DVD leváltotta. Azért, nem azért, mert az emberek úgy döntöttek, hanem azért, mert azok, akik ezeket a technológiákat támogatják, azok úgy döntöttek. Ebben nem értek teljesen egyet. A DVD nem, ha nem is csak minőségben, de úgy általában használhatóságban, árban. Nem kellett visszapörgetni, ez tény. És szinte mindenben jobb, mint a VHS. Tehát ez a váltás, ez bizonyos szempontból elkerülhetetlen volt. Talán a Blu-ray-nek az előnye ennyivel nem egyértelmű, hisz hát egy ugyanakkora optikai korongról van szó, ami én ma fogtam életemben először Blu-ray-re ezt a kezembe, és tanúsíthatom, hogy tök ugyanolyan tapintása van, mint a DVD-nek, tehát még ebben sem több, mint a DVD. Egész egyszerűen a rajta lévő videóanyag minősége az sokkal jobb, mint a DVD. Aki egyszer arra adja a fejét, hogy HDTV-t vegyen, azt úgyis elkapja a láncfűrész, és a géphenger, és előbb-utóbb át fog váltani. Nem feltétlenül Magyarországról beszélünk, mert sok visszatérő kérdés, hogy ez mi magyaroknak mit jelent, semmit. Abszolút semmit. De ha megnézed, azért bemész egy boltba Magyarországon, ha új tévét veszel, hát CRT-t, tehát mármint SDTV-t nevezzük így, nem nagyon tudsz már vásárolni. Flat panel, valamit veszel. Maximum nem teljesen HD plazmát. Igen. Tehát egész egyszerűen le fog cserélődni, és a HD TV-kre az emberek rá fognak jönni arra, pláne azokon a helyeken, mint ahol nálunk, ahol az elterjedt DVD lejátszó az a 8000 forintos Juvasonic, vagy az 5000 forintos Juvasonic, amiknek a képe egy HD TV-re kiküldve borzasztóan néz ki. Le fogják cserélni, nem most, nem amikor 100.000 forintos PlayStation 3-at kell venni, hanem majd. Ez nem most fog megtörténni. 2010 karácsonya. Hanem, igen, 3-4 év. 2011. Kérdés, hogy ez a PlayStation 3-nak milyen előnyt jelent, valamit egészen biztosan fog jelenteni. Ha nagyot, akkor annak örül a Sony, ha kicsit annak is örül, mert az is jó. Ha pedig valaki a formátumok technikai részeire kíváncsi, akkor szívesen látjuk az oldalunkon. A vonatkozó audio-videó topikban. Hajrá! és Game Developers Conference, GDC. Ami nem E3. Ami nem E3, ez nagyon fontos. Nagyon sokan úgy közelítenek ehhez, hogy ez valamiféle mini E3, ahol ilyen nagyon kemény bejelentések szoktak történni. Szoktak néha, csak azok valahogy a játékosokat nem érintik. Tehát XY fejlesztő bejelenti, hogy milyen új szuper shader engine-je van, amit nagyon tetszik a többi fejlesztőnek, de a felhasználók, illetve a játékosok nem sok mindent látnak belőle konkrétan. De ennek ellenére egy kicsit olyan E3-asabb lett, mert ráharapott a sajtó. Igen, nagy számban, és ha néztél olyan videóanyagot róla, ami nem konkrétan a játékokról szólt, hanem a jelenlévőkről, ott megjelent Hollywood, megjelent a Pirates of the Caribbean film rendezője, megjelentek ismert színészek, tehát ez kezd egyfajta trendi eseményé válni. Ezek ahol... az emberek az E3 halálát. Nem tudom, hogy az E3-mal most mi lesz, ez majd idén kiderül, hogy ez a váltás, ez milyen hosszú életű, és mi lesz az E3-mal. Valamennyire visszarendezték most az E3-at, jó, ismét a Convention Centerben lesz. Bizonytalan minden esetre, nem? Bizonytalan most az egész E3-nak a sorsa. Hát persze, szóval ez a tavalyi váltás után kicsit bizonytalan valóban meg. Ugyebár nem voltak túl jók a visszajelzések a tavalyi után, szóval hát meg nincsenek jó helyzetben a rendezők. Az se túl jó hír, hogy így 4-5 hónappal a rendezvény előtt még bizonytalanságok vannak, hát ilyenkor már a programnak, meg úgy általában mindennek, hát már készen kell lennie. Lefoglalva a helynek, kifizetve a... Szerintem nem látunk rá erre a részére. Ez igaz. Úgyhogy lehet, hogy történnek ilyen. Szerintem idén még biztosan lesz, és valószínűleg változtatni fognak, mert tavaly mindenki úgy jött onnan vissza, hogy szarul volt szervezve, 16 helyszínen van, és ez így nem működik, hogy egy ilyen kiállítás szét van szabdalva egy városban különféle helyszínekre, ezért visszaviszik egy helyszínre. Hát nem az E3 az egyetlen, ahol változások történnek, ugye, hanem a minket jobban érintő Games Convention is. Bizony. Átköltözik Kölnbe. És nevet is változtat Gamescomra. Pedig amellett, hogy érzékeltük azt, hogy ez Lipcsében nem igazán jó. Jó volt ez, tehát maga a kiállítás jó volt, mert a Lipcsei Vásárközpont az több, mint elég arra, hogy befogadja. És sok helyen olvastam, hogy azért megy át, mert hogy a Lipcsei Vásárközpont nem elég nagy. De szerintem ilyet csak azok írtak, akik nem voltak ott. Hát, hogyha emlékszel, a négy nagy helyből, vagy helyiségből az egyik csak félig volt kihasználva. Ott, ahol az ilyen művész játékok, meg egyéb performance játékok voltak. Igen. A furcsa játékok, meg a... Ott volt a Movie, ez a Mahinimák. Ahova egyetlen, nem tudom, hogy kiment oda még hozzájuk, de annyira örültek nekünk, amikor oda mentünk. Oda mentünk, és ránk vetették magukat, hogy végre látogató. Így van. És az egy félüres hal volt, tehát ott még simán lett volna hely. És bőven a biznisz részben is teljesen jól ki volt használva, és volt hely. A város, ami kicsi. Egész egyszerűen lehetett olvasni, hogy ezen a héten, ugye ezen az augusztusi héten nincs hely a városban, és ez tényleg így volt. Oda mentünk, és nem találtunk szállást. Hát nem is nagyon erőködtünk előtte. Vittünk mondjuk sátrat. Sátrat, hogyha más nem, akkor a kukoricásban. Fogjuk felverni a Gamer 365 idéglenes headquarters-t. Aztán belőttük a kis navigációs eszközünket, beleírtuk, hogy Jugend akármi, hotel, motel akármi, és igen, elvitt minket a német homoszexuális ifjúsági szövetség. Nem az volt a nevük, nem tudjuk, hogy milyen ifjúsági szövetség, meg évfél már elmúlt, és beléptünk végül. A lényeg, hogy kicsi a város. Kicsi a város. Tehát lépni kellett, és hát az lett belőle, hogy átmentek Kölnbe. Ami számunkra nem jó, mert másfélszor olyan messze van. Viszont megy repülő, ez igaz. Igen. Úgyhogy aki a fórumunkat olvasgatva nagyon sokan tervezik azt. És ne értsétek félre, és nem akarok senkit sem visszatartani attól, hogy Németországba látogasson és megnézzen egy ilyen nagy játékkiállítást. Én az őszülő fejemmel látogatóként nem mennék oda. Nem. Nincs értelme. Egész egyszerűen azért, mert annyian vannak, tehát amit leírtunk ott, hogy ez ilyen 100-valahány ezres, ezek tényleg ennyien. 100-valahány ezer ember ott van, és néha iszonyatos a tumultus. Persze lehet, hogy ez valakinek egészen biztosan nagy élmény, és már mi nem látjuk benne azt a csodát, mert hogy megjártuk már ilyeneket, és láttunk máshonnan, és másképpen tekintünk rá, de azért ez talán a szűkösség ott is érződött, hogy vagy talán hosszabbnak kéne lennie, nem tudom. Én amikor megnyitották konkrétan a látogatók előtt, tudni kell, hogy van egy sajtónap, amikor zárva van a látogatók előtt, és csak a sajtó van bent. És még ott is azért sajtó is volt bőven, tehát ott sem volt az, hogy sorba kellett állni. Hogy néha sorba álltunk, és amikor beengedték a népet, akkor ott ott vége volt. Tehát ott... Igen, azt tele lesz a... Tele lesz a világ. Messze. Na, térjünk vissza a Game Developers Conference-hez, kicsit szóval elkalandoztunk. A sajtó megrohamozta a GDC-t, és ezt sokan szóvá is tették. Nem is volt ilyen a korábbi években. És hát a következő dolgok derültek ki. Igen, kiderült az, hogy lesz Gears of War 2, amit szerintem a sarki újságáros is tudott már. Tehát annyira nem, nem volt az nagy újdonság. Mindenki tudta, hogy lesz. Nem tudtuk, hogy mikor, de lehetett sejteni, hogy idén lesz. És hogy 360 exkluzív, exkluzív, csak kimondom a francba. Kizárólagos. PC-n se lesz. Várjál, az könnyebb, kizárólagos. Kizárólagos, igen, az könnyebb. PC-n szerintem majd lesz, mint ahogy az előzmény is lesz, de nem idén. Majd egy év múlva. És tulajdonképpen ennyi, mert volt egy nem rövid... Nem tudunk róla semmit. Hát rövid tech demo, de az nem a játék volt, hanem az új nevezük 3.5-ös Unreal motornak. És a Epic azt mondta, hogy ez nem konkrétan a Gears of War 2-ből van szó. Szóval ez csak ezt használták fel hozzá. Hát benne volt Markus, tehát... Hát, de... hát igen, de láthatóan a demo pályák voltak, tehát ezek ilyen funkcionális pályák voltak, nem? Teszem hozzá, hogy amikor az Unreal Engine 3-at először megmutatták, még jóval a Next Gen konzolok megjelenés előtt a sajtónak, az a Gears of War volt, ami ott ment, így utólag. Tehát valószínűleg azok az effektek, meg azok az új feature-ök, remélhetőleg az a sok ellenfél is, nekem az egyik legnagyobb problémám a Gears-el az, hogy kevés az ellenfél, az mind szerepelni fog valamilyen formában a játékban. És hát volt a teaser, ami hát tényleg a hangulat csinálás. A láncfűrész. A láncfűrész. Ami alátámasztani látszik azokat a pletykákat, hogy több szerepe lesz a közelharcnak, mint korábban. De tényleg itt megáll a tudomány. Ennyit tudunk sajnos. Megáll a tudomány. Ami még volt, és érdemes róla beszélni, Xbox 360 vonalon az a Fable 2. Van. Nagyon van szép. Még, hát nem tudom. Tehát úgy... Molinőnek a játékai, vagy Molinónak a játékai. Molinő, a Molinó. Molinő. Az utóbbi években valahogy úgy, ja, nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Valahogy úgy... Nem feleltek meg az elvárásoknak? Ahogy kisodródtak a mainstream, meg a streamnek a szélére, nem? Igen, az... Tehát ő nem most kezdte ezt a szakmát, ezt nyilván. És neki mögötte nagyon sok minden áll. Közte sok olyan játék, ami nekem hatalmas kedvencem. Szerintem ő, igen, tehát a Fable volt konkrétan az, ami, tudom, hogy sokan újdonságként élték meg, nekem az egy nagy csalódás volt. Hát meg főleg azért, mert nagyon sok mindent vártunk tőle, éppen az ő elmondásuk alapján. Igen. Egyre nagyobb elvárásokat támasztottak a játékkal szemben, és ezt ő maga turbozta nagyon fel. Szerintem ő már túl van a csúcspontján, a peaken, azon a bizonyos ponton, amikor még a legjobbat el tudott készíteni, és utána már inkább csak azt üldözött. Úgy, mintha a regényíró megír a tökéletes regényt, és utána szeretném már ezt elmondani. Ő is ezt mondta magáról. Minap volt egy interjú vele, és ő is azt mondta, hogy úgy érzi, hogy az utóbbi években ez már egy failure, amit ő csinál, mert hogy nem sikerül megmozgatni a játékosokat. Nézd, de azt hiszem, hogy ő már ott inkább ilyen, hol a designerként mindig fel van tüntetve a neve ezeknél a játékoknál, de azt hiszem, hogy ő már inkább a Miyamoto szerepébe lépett. Tehát Miyamotoval reklámozzák az új Máriót, holott hát nem ő nem csinálta. Ő kis túlzás, nem csak ő, a nevét adja hozzá. Igen, tehát ő már csak a nevét. Ez olyan, mint a Tom Clancy kicsit, ahol a Tom Clancy a pletykák szerint nem is látja azokat a játékokat, és nem is érdekli a csekket, váltja be a bankban, amit a Ubisoft-tól kap. Igaz, ez egy más téma, hogy Tom Clancy nem designer, hát hanem csak egy író, de nyilvánvalóan amellett, hogy Molinő felügyeli ezeket a projekteket, és hogy Miyamoto is felügyeli, de Miyamoto a hírek szerint úgy 30 projektet felügyel egyszerre, ahova bemegy és azt mondja, hogy ezt igen, ezt nem. Hát igen, tehát Miyamotónak szerepe az volt például Galaxinál is, hogy kért 3 különböző zenét, például amikor a zenét választották ki, és 3 különböző típusú zenét kért, és megcsinálták a zeneszerzők a zenéket, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor ez lesz. Tehát ő, mondjuk a Nintendo-nak legendás az, hogy több koncepciót versenyeztetnek egymással, és amelyik a legjobb, milyen módon szerint meg a vezetőség szerint, azt nyomják. Tehát ő náluk így inkább ő választja ki a munkák közül. Igen, tehát nem konkrétan ő az, aki nem ő megtervezi a pályát, nem vagy aki létrehozza a tartalmat. És azt szerintem a mi Peterünk is átlépett ebbe a szerepbe, ahol inkább egy ilyen felügyelői szerepet tölt be, és megpróbálja nem elkövetni azokat a hibákat, amit a Fable-el egyébként általa magát a bevallottam, bocsánatot is kért értük. elkövetett, hogy megígérte az Atya Úristen, ugye talán mindenki emlékszik a növekvő fákra, meg a fákról leeső mag, és a sérülések, és a sok minden, és érdekes módon ezbe a folytatásba megpróbálják beleépíteni az akkori ígéreteket, de ugye pont a sérülésekkel kapcsolatban. Hát ez egy kapcsolódó történet. Arról van szó, hogy ugye, amikor újdonságokat építenek bele, akkor fókuszgrupokkal mindig tesztelik ezeket a lehetőségeket. És éppen ő mutatta be a GDC kapcsán, hogy régebben volt egy ilyen elképzelésük, hogy a sérülések nem gyógyulnak be teljesen. Tehát az a sérülés, ami az embereket éri, vagy a játékost éri, az megmarad, és befolyásolja a későbbiekben a játékos karakternek a sorsát. Tehát nyilván, hogyha a keze vagy a lába sérül, akkor sántikálni fog, kevésbé jól tud harcolni, és illetőleg ez befolyásolja azt, hogy ehhez a karakterhez hogyan viszonyulnak a játékban lévő NPC-k. És hát bizony ezt a játékosok nem szerették. Nem szerették, olyannyi nem szerették, hogy ki is vezették a játékból, úgyhogy ez nem lesz benne a végső produktumban. Peket belegondolva, tényleg, hogy ezzel össze nem hangzik jól, hogy hú, ilyen jól hangzó feature-t kivettek a játékból, de azért, ha jobban elgondolkozik rajta az ember, akkor mégiscsak rájön, hogy... Ki akar egy sántával harcolni? Szóval van egy olyan szintű realizmus a játékokban, amiben már nem érdemes belefogni, mert az már csak csökkenti a játék. Így van, és szerintem ez a felhozott, a fanő is leesik a mag, és abból újabb fanő. Ez is egy olyan, így nagyon frankó hangzik, de így a belegondolsz, te egy játékba ott azt nézed, hogy most kinőtt ott egy fa, vagy nem nőtt ki. Hát ki a faszt érdekel, hogy fanő vagy nem emlékszel, nőtt? Emlékszel, te is szoktál a SG-n fórumozni, és hogy gyakran feljön a szimulátor rajongók versus a konzolos játékosok közt, és ott mindig felhozzák a szimulátor rajongókkal szembe, hát hogy hol a picsába érdekel az, hogy most számításban veszik a guminak a melegedését, meg a kopását azon az autóversenyen. Persze, aki szimulátorokkal játszik, valószínűleg nem érzi ezt a játékban, de megvan benne az a melengető érzés, hogy ebben a játékban bizony az is figyelembe van véve a fizikai engine-ben, hogy a gumi hogy melegedik. A szimulátoroknál ezt még adott esetben meg is értem, mert vannak autóbuzik, és vannak, akik ezzel képesek elszórakozni. Tehát most faszimulátor, érted? Nem hinném, hogy rajongó tábora van annak, hogy aki a fákat szereti nézni, nőni, és hogy milyen új fák nőnek. Hát meg erre processzoridőt, meg erőforrásokat. Igen, pocsékolni egy játékban. Pontosan, mert az emberek talán tévedésben vannak, azt hiszik, hogy ezek a következő generációs konzolok valami végtelenint egy csodamasinák, amik majd szuperkompjúta. Igen, a szuperkompjúter, ami iszonyatos erőforrásokkal, igen, valóban ezek egyébként nagyon erős és frankon összerakott célhardverek, de hát véges. Hát itt is a teljesítmény. El kell dönteni azt, hogy mire. És vannak, lehet látni, hogy vannak kompromisszumok. Meg kell nézni csúcsjátékokat, mint a Halo 3-at. Ott is lehet látni, hogy mit tettek vele. Igen, a felbontást. Milyen kompromisszumokat? Te meg kell nézni a Forza 2-t, ami über fizikával rendelkezik, és über jó vezetési modellel. A grafikája klassz, de nem olyan, hogy összeszarod magad tőle. Hát kompromisszumok, és ezek meg fognak maradni. Senki ne várja azt, hogy 100.000 forintért végtelenített szuperkompjútert kap, ami a valóságot fogja szimulálni. Most még nem. Jó, szerintem a félből kettőről eleget beszéltünk. Ami még így Xbox vonal, de már kicsit távolodunk tőle, ez a Creators Club. XNA Creators Club, ami most indult a publikum, a sprickoló tömegek számára az Xbox Live-on, ami azt jelenti, hogy a viszonylag régóta egy éve készülő otthoni barkács XNA játékok közül párba belekóstolhat a jó nép. Ezek között vannak tök jók. Nem tudom, a Dishwasher-t kipróbálta. Mondjuk el, hogy lehet hozzáférni ezekhez a játékokhoz. Ugye a Game Store-ban van egy XNA Creators Club bejegyzés, ahonnan, ami alól, menü alól le kell tölteni a launchert, ha jól emlékszem. Ez az XNA Creators Club Launcher. Ezt le kell tölteni, el kell intani, és akkor a Games Library menüpont alá bekerül egy ilyen almenüpont, hogy Creators Club játékok. Igen. És innen lehet kiválasztani ezeket a kis demókat. Egyébként ez csak időlegesen volt elérhető, azt hiszem már nem lehet őket leszedni, de majd lesz megint rá lehetőség, legalábbis azt hiszem csak néhány nap erejéig lehetett kipróbálni őket. Csak merevlemezzel. 15 nap talán, de ez úgy működik, hogy majd mindig folyamatosan kerülnek fel az új játékok, de mindegyik csak egy bizonyos ideig lehet. Azt hiszem következő ilyen alkalom talán április vagy május elején lesz. Egyébként sokan kérdezték fórumokon, hogy most akkor ezzel ők is adnak-e saját játékot. Az, aki, tehát ez egy C-sharp kiegészítés, tehát ez egy programozói tudással kell rendelkezni hozzá is, PC-n fejlesztjük, tehát ez nem azt jelenti majd, hogy bedobom a csodamasinába RPG Maker módjára a jelenleget is kijön az FF10, hanem ez egy lehetőség azoknak, akik szeretnének egy játékkal kiemelkedőt alkotni, és nincs mögötte meg az a kiadói háttér, amelyik ezt finanszírozza. És ezért nem kell fizetni a Microsoftnak? Mert ha jól emlékeztem, régebben 100 dollár volt. De ha játékot akarsz csinálni, akkor ez egy 100 dolláros klubtagsági díjat. Kell, egyszerű klubtagsági díjat kell fizetni, ez a 100 dollár az nem a világ pénze. Egyébként ez pont jó arra, hogy ha valaki játékot akar fejleszteni, páran összedobják. Ennek fejében kapsz bizonyos támogatást, kapsz túlokat, eszközöket. Túlok vannak. És lehet csinálni, és amit én láttam, jó, vannak köztük szarok. De persze ezek abszolút userek által összedobott amatőr dolgok, de vannak ez a Dishwasher, ami egy, ahogy mondani szokták, Devil May Cry 2D-ben, és tényleg az. Szuper grafikával, szuper animáció, iszonyatosan brutális és véres, és az a játék, amit én mondjuk 800 pontig bezárólag simán megvennék, ha az megjelenne az arcade-en. Nem tudom, hogy ezeknek milyen lesz az evolúciója, hogy ezek átkerülnek majd arcade-re. Hát valószínűleg a legjobbak, meg amik végigmennek. A kezdeményezés mindenki abszolút pozitív. Szerintem is. Tehát mindenkinek megvan az a... Bár nem tudom, remélem ennek nincs ilyen lezárása, hogy Balkánon nem lehet igénybe venni, vagy nem lehet igénybe venni onnan, ahol nincs live. Ja, Bantulandnál. Ment egyelőre is. De nem úgy értem, hogy ez a Creators Clubnak a játékai, hanem maga a klubtagság. Tehát, hogy majd... fogalmam sincsen. Hogy elérhető. Szóval talán ez a 100 dollár, ez nem olyan sok pénz. Ha tényleg van egy olyan társaság, aki kedvet érez magában elég tehetséget ahhoz, hogy belevágjon a játékfejlesztésbe, és van jó ötlete, valamint hát van valaki, aki tud programozni, aki tud szépen rajzolni, szépen zenét szerezni. Azt hiszem, ez egy jó lehetőség, hogy... És ez nem is kell sok ember, ezek általában ilyen 1-2-3 fős projektek voltak. Így van, feljussanak a világot jelentő deszkákra. Minden nagy fejlesztő így kezdte. Szinte. Nem, mind. Mindenki? Jó, akkor mindenki. Ugrunk. Weaver. Mi a motó is így kezdte, hát... Tester volt meg. Miyamoto és a Weaver? nem, csak itt Olden mikrofon nélkül megjegyezte, hogy Miyamoto nem így kezdte, de hát ő is így kezdte, ugye tester volt, ha jól emlékszem. Nem, a Miyamoto... Vagy... Nem, ha jól emlékszem, írt, nem, vagy, nem ő tudom, valami ilyen karak... Tessék, itt van a... Alinas segéd volt valahol a... Alinas segéd volt a Nintendo PC-ben. Nagyon sok cégnél így verekedték föl magukat, kezdve a Ubisoftnál az Ansel, Michel Ansel, aki grafikus volt, nagy kedvencünk David Jeffy, aki szintén valami nagyon alulról jött. Ja, a J. Draymond, aki Playmate, illetve nem. Nos, gonosz voltam. Sokan alulról verekedték föl magukat, aki indítatást érez magába, az ugorjon neki. Weaver és Nintendo. A Weaver ugyanez, csak Pepitában, nem? Nem, a Weaver az egy olyan szolgáltatás, amit már nagyon régóta ígérgetett a Nintendo, ugye a Virtual Console az hiányos volt, mert csak régi, már megint játékokat lehetett letölteni. A Weaver az egy olyan ígéret volt, hogy Xbox Live Arcade meg PlayStation Network Store módjára le lehet majd tölteni teljes játékokat, amik most készültek el, és nem régi gépekre, tehát új játékok gyakorlatilag. Aha. Ami kérdéses volt, az a merevlemez, hogy lesz-e, meg a launch. És most megkaptuk akkor elmondom, hogy de, mert a Weaver ez egyik oldal, amit elmondtál, a másik oldal pedig az, hogy nagyon olcsón, kedvezményesen lehet DevKit-hez jutni. Igen, tehát lehet fejleszteni is. Lehet fejleszteni is, és sok fejlesztő azt mondja, hogy sokkal könnyebb Wii-re fejleszteni, bár nem könnyű, de sokkal könnyebb Weaverre játékot feljuttatni, mint az Xbox Live-ra, mert a Nintendo sokkal kevésbé figyel oda a minőség ellenőrzésekre. Nintendo annyira azt szabaddá tette ezt az egész Weaver platformot, hogy azt mondta, hogy a kiadók azt és annyit tesznek föl, amennyit akarnak és amikor akarnak. Tehát az Xbox Live az egy nagyon időzített, meg a PlayStation Network is egy nagyon időzített valami. Szórhatják ki a játékaikat. Ez lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Nem tudjuk, nem indult még be. Az Xbox Live-val meg a PSN-nel kapcsolatban is sokan fogalmaztak meg olyan kritikákat, hogy kevés az új megjelenés. Valamikor hetekig nem jelenik meg érdemleges játék. Itt valószínűleg több játék lesz. ez viszont fölvet egy problémát, az, hogy ezek hol fognak tárolódni. Így van. Ezek a játékok, amikor a Wii-nek egy meglehetősen korlátozott félgigás, amiből kb. 200 megát használnak a csatornák, illetve maga a rendszer szoftver, itt 300 megabájt körüli tárterületről beszélünk. Nem tudom, hogy ezek a játékok mekkorák lesznek, de mondjuk az Xbox Live Arcade-ből vagy a PSN-ből kiindulva, hát 2-3 játék az tökéletesen megtölti ezt a területet. Ez valamit ezzel kezdeni kell. Ez csak szoftver kérdés, tehát megoldható szerintem, hogy memóriakártyára kimentse. Persze, mondjuk a legelső játék, amit bejelentettek Viverre, az egy Final Fantasy volt, nem tudom most pontosan a címét, nem emlékszem rá, de abban igen, a Crystal Chronicles valami fétes van benne, de az azért, tehát az nem lesz, nem 100 megás méretű játék. Ring of Fates talán. Az a játék az valószínűleg menedzsemet fog igényelni, mert... Hát vagy nagy memóriakártyát, tehát vannak már 8 gigás SD kártyák is. Magasabb letöltés lesz, tehát így kell vele számolni. Memóriakártyáról nem tudsz jelenleg. Hát jelenleg nem, de hát majd módosítják, hogy a firmware-t, hogy tudjon. Vagy kiadnak egy külső HDD-t. Igen, én is azt mondom, hogy egy külső merev lemez lenne itt a megoldás, mert hogy azért a memóriakártyák tárolókapacitása is... Mondjuk nekem nincs Vim, de azt hozzá lehet dugni. Azoknak az olvasási sebessége. SD kártyát? Hova lehet dugni? Nem, külső vinyót. Van port, van USB port, amire rá lehet dugni. Várom. És ezzel vagyunk bajban mindig egyébként, hogy a Nintendo még mindig titokzatos. Bejelentik ezzel párhuzamosan azt, hogy lesz downloadable content, azaz letölthető tartalom, és bejelentik azt, hogy egyes Wii játékok online fizetősek lesznek, amire nagyot néztünk, mert ez egész egyszerűen zavart kelt. Ez a MMO-kra jellemző, ami át Wii-re valószínűleg nem lesz? Mert... Xbox Live-ra. Igen. A Gold-ra. Xbox Live Gold-ra. Ott se játékonként fizetsz, ugye? Ott nem, hát más lesz a és business model. De a helyzet az az, hogy szerintem a jelenlegi alap Nintendo online szolgáltatásért nem lehet pénzt. Tehát lehet fizikailag, csak ki az, aki azért fizet? Nem egy egységes szolgáltatás, tehát azért már nem pofátlanság úgymond pénzt kérni. Jó, de hát a pofátlanság, sok mindenért kérnek pénzt, amiért én sosem fizetnék, és van, aki fizet. Lehet, hogy majd aki fizet a online szolgáltatásért, annak a Mii-nek lehet punk haja is. És akkor egy csomóan azt gondolják, hogy az ő Mii-üknek punk haj kell, és fizetnek egy csomó pénzt. Nem tudom, hogy az lenne ennek a platformnak a jövője, ahol a Mario Kart online-ért fizetni kell. Tehát bennem például az a kedvet úgy erősen kijönni. Jó, hát Nintendo-ról bármit el tudok képzelni, ezt is. És most nem rossz vonatkozásban, hát ők is a piacról élnek, azt látják, hogy van egy cég, a Microsoft, aki nagyon sikeres abban, hogy pénzt kér a multi játékért. Zoli, de nagy... kibaszott Xbox Live. Jó, hát de az mennyibe kerül? 10-valahány ezer forint egy évre, ők meg csak 5000 forintot kérnek, arra hivatkozva, hogy az ő live szolgáltatásuk korlátozottabb. Most nem ez a lényeg, hanem az, hogy ha van egy sikeresen, egy jól működő üzleti modell a piacon, akkor a Nintendo miért ne csinálná meg ugyanazt? Hát végül is. Azért, mert valószínűleg egy nő, ha éppen alkalmi szexpartnert keresne magának, és hajlandó fizetni is érte, akkor lehet, hogy a George Clooney-nak vagy a Brad Pitt-nek fizetne, neked és nekem viszont nem. Nagyjából ennyi a különbség a kettő hát között. Nekem lehet, fizetne, neked nem. No. Figyelj, meglátjuk, visszatérünk rá egy fél év múlva. És meglátjuk, hogy kinek volt igaza, hogy ki ismerte jobban a Nintendo-t. Jó, persze. Én nem a bevezetés tényét vitatom, vagy hogy ezt megcsinálhatják, hanem a létjogosultságát az egésznek. Ez az Xbox Live-ért hajlandó vagyok fizetni. Azt mondom, hogy ez egy olyan szolgáltatás, olyan, nem tudok magyarul beszélni, feature listával, olyan szolgáltatás listával, de... olyan kiépítettséggel, ami azt mondom, hogy oké, ez nekem itt megéri, igaz, nem nagyon tudnék más csinálni, mert maximum durcásan a sarokba vonulni, és azt mondani, hogy gonosz Microsoft, nem fizetek nektek. Csak azért, egy dologért fizetsz, meg burnout. Egy dologért fizetsz, a multijátékért, minden más elérhető Silver account-tal is. Így van, a multijátékért fizetek. Meg egy héttel meg... töltheted a... Wow. Igen, meg azért, hogy a multijátékba úgy be tudom hívni a barátaimat, hogy közvetlenül... Jó, a multijátékért fizetsz végül is. Igen, ami egy jó kiépített rendszer. A multijáték. Tehát magyarul független a Live minden más feature-jétől az, hogy te fizetsz a Goldért. Nem független, mert integrálva van az összes jelentős feature a voice chat-től kezdve a Frenzy-stáig a multijátékban. Nem akarok meggyőzni, ez tényleg olyan dolog, hogy úgyis kiderül pár hét múlva, vagy pár hónap múlva. Valószínűleg ki fog derülni. Azt mondom, hogy MMO jellegű tartalomért reális pénzt kérni, nem MMO jellegű tartalomért viszont szerintem a vásárlók elriasztása a játéktól. Mivel most gyakorlatilag úgy vezetik be ezt, hogy olyan játék dobozán rajta lesz majd a Wii online matrica, és akkor majd fizetni kell. Tehát biztos nem olyan lesz, hogy fizetsz évente 5000 forintot, és akkor majd játszhatsz. Hanem ez darabokra van szedve, tehát valószínűleg, ha lehet, hogy a játék multikért fizetünk majd, de ez annyiban lesz jó, hogyha XY azt mondja, hogy én ezért a játékért akarok fizetni, mert ez annyira jó. Teszem azt Mario Kart. Én is nagyon szomorú lennék, de ha nagyon elgondolkozok, akkor lehet, hogy még a Mario Kartért hajlandó lennék fizetni, mert az egy olyan játék nekem. Az szerintem probléma. Szerintem, ha elkezdünk olyan szolgáltatásokért fizetni, amik teljesen csupaszak és teljesen mezitlábasak, akkor az azt jelenti, hogy azt mondjuk magunkra, hogy megvezethető birkák vagyunk. Hát lehet, hogyha Mario Kart annyira jó lesz, eddig minden rész jó. Még a DS-en ingyen lehet játszani, tehát ez így felemás. Ha ingyen játszhatok a DS-en online-ba, akkor miért játszhatnék ingyen a Wii-vel, amikor sokat fizettem a játékért? Ez a rendszer a DS-re is, tehát ez a pay and play rendszer, ez ott a DS-en is élni fog. De már van játék, amivel ingyen játszol, akkor az meg fog változni vajon, tehát ezt nem tudjuk, hogy hogy fog befizetésre kerülni, de annyiban jó, hogyha van valaki, aki fizetni akar egy dologért, de sok mindenért nem, sok másért nem, akkor nem az egész összeget fizeti ki, hanem csak egy töredéket az adott játékért. Valószínűleg így gondolják a Nintendónál is. Azért egy picit talán úgy tűnik, mintha kicsit ellentmondás lenne ez a Nintendo stratégiával, mert én annyira nem tudom elképzelni, hogy olyan nagyon sokan játszanának online Wii-n, és ez a kisebb százalék úgymond úgy dönt egy jelentős rész, mondjuk, hogy hát én nem fogok fizetni mondjuk azért, hogy Mario Kart az a online, akkor egyszerűen nem lesz akkora közönsége a játéknak, mint például egy jobban menő 360 live-os játéknak, és ez nem hiszem, hogy jól befolyásolná. Azt szerintem most sincs, és viszont az alapban egyetértünk, hogy ez a lépés mindenképpen vásárlókat riasztana el. Nyilvánvalóan lennének, akik hajlandók lennének fizetni, de nyilvánvalóan kevesebbek lennének, mint akik ingyen játszanának. Ez... Ingyen befizetek a játék. Jó, a játék megvásárlása után. Úgyhogy szerintem, és remélem, hogy nem így gondolják, remélhetőleg ezek olyan tartalmak lesznek, olyan online szolgáltatás lesz, amiért megéri fizetni. Egy Animal Crossing MMO-t hoztunk ugye úgy föl példának magunk között, hogy igen, azért reális lenne, vagy egy Pokémon MMO-ért. Azért igen, azt mondom, hogy teljesen reális. Még csak nem akarnak megcsinálni, pedig hát mennyire jó a világ lenne. Legegyértelműbb dolga a Pokémon MMO, és nem csinálják valamit. Hát vagy csinálják, csak nem tudom. Utálják a pénzt. Ezért. Lépjünk. Úgyhogy, de mivel mondom, a fő probléma az, hogy ismételten nem árultak el semmit. Csak hogy valami lesz, srácok, és most itt mindenki gumicsontozik ezen, hogy vajon mi lesz. Tulajdonképpen hülyeség, mert majd egyszer úgy is kiderül aztán majd. Akkor lehet vasvellát, meg szurkot, meg fáklyákat ragadni, és menni megégetni őket, hogyha a Mario Kart online, vagy az Európában a fél évet csúszó brawlért majd fizetni kell. Amiért szidjuk őket a brawlért? Ez két mondatot azért megérdemelnének. Ez basszus. A dögök. Az a baj, hogy nem ez az első sajnos. Szóval már megszokhattuk tőlük. Azért, és ilyet hazudni, hogy azért, mert nem tudnak eleget gyártani. Reggie, gyertek ide, ismerem a DVD nyomó üzemet a szomszéd faluba, lenyomjuk azt az 1 millió példányt, amit eladtok belőle az első egy hétben. Hát beszarok. Utálnak minket. Gyűlölnek. De miért? És viszont a Wi-Fi-t megkapjuk. Hiroshima miatt. Hát engesztelés. Köszönjük szépen. Fogyhatunk. Hát szerintem azt gondolják, hogy ez ugyanaz a banda. Amerikában megjelent időben. Téved. Nem Nagasaki értnök Hiroshima-ért bosszú ez valami. Nem tudom. Talán... De mi a motót itt, amikor Európába járt, egy francia behúzta valami sarokba, és megbüntette, és úgy gondolta, hogy ezek a franciák, ezek az európaiak, és basszák meg. Vagy az is lehet, hogy a Nintendo még a korai éveiben, 1800-as évek végén játékkártyáival Európában próbálkozott, és nagyon csúnya bukás volt, aztán... Ilyen volt egy ilyen lista, és akkor Európa kihúzva. Oda azóta nem szabad. Így a régiók végén ott sorakod. Úgyhogy... Fiúk, ez így kurvára nem lesz jó, hát ez általunk szerintem talán a legjobban várt ilyen Wii-s játék volt. Jó, a No More Heroes, amiből kiszedték a vért, azt is köszönjük alássan, mert nem vagyunk érdemesek arra, hogy egy ilyen játékban helyette pénzspriccel, mit akarsz? Ha? Helyette pénzspriccel. Dehogy pénz. Dehogy nem, ilyen coinok meg kis füzék. Fekete bizbazok. Ne hülyeskedj már. Ne. Na, ne. Ne. Szoktam trágárkodni, de most olyan szakadna elő belőlem, amit tényleg nem hallhat az senki. De pixelek spiccelnek meg coinok. Ilyen aranyszínű. Jó, akkor... akkor vehetünk egy NTSC suit. Következő témánk. Következő témánk. Az pedig, hogy a PC-s játékok meghaltak. Leáldozott a PC-s játékok. PC-s játékoknak végre, hosszú idő kínszenvedése után eljött az a pillanat, amikor a GDC-n ketten állították egybehangzóan a előbb már elmegetett Peter Molyneux és Cliffy B, az Epic designere, hogy itt bizony a helyzet tragikus, sőt, eljött a vég, és ha a Warcraftet és a Simset kihúznánk, akkor nem lenne, nem maradna más. De miért kéne kihúzni? Nem így van. Miért kéne kihúzni őket egyébként? Hát igen, ez olyan, mintha ha a Halo 3-at és a Call of Duty 4-et kihúznánk most az őszből, meg a Guitar Hero 3-at. A Guitar Hero 3-at, akkor hirtelen nem lennének eladások. Az az igazság, hogy nagyon sokan tévhitben vannak ezek a PC-s játékokkal kapcsolatban. Én személy szerint is rengeteg olyan embert ismerek, akik olyan játékosok, akik real-time stratégiával, FPS-ekkel, különböző logikai játékokkal, tehát ilyen gondolkodósabb dolgokkal játszanak, és egész egyszerűen nem tudnának konzolon játszani. Most lehet mondani, hogy megjelenik az RTS, lehet portolva 360, de most őszintén nem lehet irányítani úgy, közelébe se ér. Megmutatok egy StarCraftost, aki 10 éve StarCraft-tal játszik, olyan dolgokat csinálna egy 360-as emberrel, hogy azt se tudná, hogy hol van. Nem csak ez, szerintem nem csak az irányító, hanem általában ez egy számszaki tévedés. Az emberek kiindultak egy darab dologból, ami egy ősszel volt hír, hogy a Crysis gyengén nyitott Amerikában, meg az Unreal Tournament gyengén nyitott Amerikában. Aztán, hogy kiderült egy hónap múlva, hogy a Crysisból simán elment 1 millió. Pedig még a hardware-nek valamit fejlődni ahhoz, hogy a Crysis eléri a nagy hardware igényű, szupergépigényes Crysisból csak elment 1 millió. Valve nyilatkozat GDC-n a PC-s Half-Life 2 Orange Boxból többet adtak el, mint a két konzolon együttvéve. Sokkal. Miért? Azért, mert PC-n van egy olyan, hogy digitális disztribúció, amit az NPD egyébként nem mér, csak a bolti példányokat. Jelenleg PC-n ez egy viábilis és jelentős terjesztési csatorna, mint kiderült. Ennek ellenére is azt gondolom, hogy bajban van a PC-s gaming. Tehát persze, most 1 milliós Crysis, meg sok milliós The Burning Crusade, de hát ez két cím. De miért lenne bajban? Nagyon sok cím jelent. 600 ezer elment a lengyel gyártású, lengyel alapokra építkező, abszolút nem ismert Witcherből. A Stalkerből 1,6 millió ment el. Persze, és szerintem itt a probléma az, és itt kénytelen vagyok egyetérteni amerikai kollégánkkal, Jeff Greennel, aki a Games for Windows magazin főszerkesztője, értelemszerűen ő védeni fogja a PC-s ipart, aki azt mondta, hogy nem a PC-s eladások csökkentek, hanem a konzolok futottak meg. És egész egyszerűen már mindenki Halo 3-akba és mindenki Call of Duty 4-ekbe gondolkozik. De hát 10 millióba. Nem, korábban az, hogy egy PC-s játékból elment 400-500 ezer, az mindenki azt mondta, hogy igen, ez egy sikeres játék. Most is elmegy belőlük annyi, csak egész egyszerűen a Halo 3-ból elmegy 8 millió, meg a Call of Duty 4-ből Isten tudja mennyi. És más lett a koordinátorrendszer. De ettől még a kiadók ugyanúgy pénzzel számolnak, és megnézik, hogy mennyiből lehet fejleszteni egy PC-s játékot, és például a német piacra stratégiák özönét lehet ki a névről évre úgy, hogy sikeres behozza az árát. Tehát amíg ez így fennáll, hogy az X pénzből X plusz valamennyit lehet csinálni, addig nem felesleges haladoklásról beszélni. Van egy másik piac, ami jobban növekszik, mint a PC-s piac, vagy akár lesz, a PC-s piac. Persze nem a legjobb, stagnál, igen. Nem a legjobb azt a szót használni, hogy haladoklik, vagy leáldozott. Igen. Talán ezzel harcolok, tehát amit voltak ilyen gunyoros megjegyzéseim nekem személyesen ezzel kapcsolatban, és ez azért volt, mert nem mindegy, hogy valami meghalt. Ha meghalt, az kérem szépen az a szegény Dreamcast halt meg. Az, ami meghalt. Szegény. Amit bármennyire is sajnálunk, de meghalt, az meghalt, mert halott, igen. Nem gyártják, stb. Az meghalt. A PC az szerintem itt továbbra is egy abszolút kellemes platform, amit lehet konzolokkal együttművelni, de akinek arra van igény, és olyan játékokra van igény, aki a Sins of a Solar Empire című űrstratégiát előnyben részesíti bármelyik ősszel megjelent konzolos akciójátékkal vagy autóversennyel együtt, és ez nem az ő érdemeiket csökkenti, azok rendkívül jó játékok, amik ott vannak. Halo 2-n keresztül a Burnoutig, bezárólag, de ez nem ugyanaz a kategória. Azok az emberek ott találják meg a szórakozásukat. Egyébként sokan felvetették a GDC-n is, hogy a PC-s gaminget, a PC-s játékokat az a paradigmaváltás fogja megmenteni, amikor az embereknek elegük lesz abból, hogy a PC-s videójáték vagy a PC-s játék az egyet jelent a hardware fejlesztéssel. És egyre többen fordulnak olyan játékok felé, amihez nem szükséges nagy PC, hanem mondjuk elég egy böngésző. Pont, igen, pont ezt akartam mondani, hogy a flash alapú játékok... Hihetetlen módon népszerűek a flash alapú játékok, amik mindenkinek a böngészében elfutnak. Több olyan ember, akinek én személy szerint nagyon adok a szavára vagy a véleményére, például az Endguy Crawl, azt mondta, hogy a tavalyi év játéka számára az a Desktop Tower Defense nevű flashes játék volt, ami hihetetlen sikereket ért el az elmúlt évben. Csillag magyaráz, az Endguy Crawl a Newsweek Gaming rovatának a vezetője és ott az online blogjuknak a bloggere, csak hogy tudjuk, hogy kiről beszélünk. A Tower Defense játékok egyébként nagyon jók, én is a játék. Elmúlt egy hónapban csak Tower Defense variánsokkal játszottam is, nagyon-nagyon jók, és rengetegen játsszák őket, és azt kell mondjam, hogy amikor itt a konzolok arra beszélnek, a PC-s játék hallokolnak meg ilyenek, akkor én arra gondolok, hogy ülök a PC-m előtt, és ingyen annyi játékkal játszhatok, amennyit nem szégyellek, és ez a konzolon nincs meg. Jó, most itt van az XL a 15 napig, de PC-n olyan szabadság van, ami konzolokon nem lesz. És nézd meg, ugyanazok azok a játékok a legsikeresebbek, amik a lehető legtöbb gépen futnak. A World of Warcraft, ami tényleg sok éves konfigurációkon elmegy, az a Sims, amihez tényleg Pentium 3-as kell, vagy nagyon korai Pentium 4-es, és azok a játékok, amikhez erőmű kell, hát azok vagy sikeresek, vagy nem, de inkább nem. Így van, bár nyilvánvalóan a hardcore-nak is meg lesz, az ilyen hardcore-nak is meg lesz mindig a létjogosultsága. A Crysis példája mutatja, nyilvánvalóan ezek nem fognak 10 milliót eladni, ezekből nem lesz Halo 3. De azért megvan mindig az a közönsége, aki, és ez bármennyire is tudom, hogy sokaknak visszás, hogy jaj, mert megvette évente a videókártyát, ez viszont már az ő döntése. Tehát ez az ő döntése, hogy megveszi évente a videókártyát. Azt mondom, hogy ki mennyit szán a hobbiára. És ezek az emberek viszik előre a PC-s fejlődést, mert olyan videókártyákat vehetünk most potom pénzekért úgymond, hogy most 60-70 ezer forintért 8800-est vehetsz, ami olyan csúcskártya, hogy 4-5 évvel ezelőtt ezek a kártyák, ami az aktuális kornak a csúcskártyai voltak, az 200 ezer forint környékén mozogott. Tehát viszik le az árakat, növekednek a... Igen, tehát mondom, ezt lehet kritizálni olyan oldalon, hogy ezek drágák valóban. Igen, azok drágák. Aki a legjobbat akarja, nyilvánvalóan le fogja tenni érte a pénzt. A Crysis Mediumon egyébként egy középkonfiguráción elfut, és kurva szép. Lothar kollégával beszélgettünk arról, hogy fogunk indítani egy olyan tematikus blogot, ami azt arra próbál tanácsokat adni, hogy az emberek az otthoni meglévő vasukból fejlesztés nélkül hogyan tudják kihozni a maximumot. Mert szerintem sokaknál ez hiányzik, hogy milyen öregednek módon a lehet a már öregedő gépből szoftveresen, odafigyeléssel, kisebb tükkökkel kihozni a maximumot. Igen, ez sokaknál fontos. Igen, úgyhogy ezzel foglalkozni fogunk a jövőben, mert úgy látjuk, hogy ez egy olyan terület, amit sokan elhanyagolnak, és éppen, hogy nem fut XY játék. Miért nem, igen. Miért nem, de futhat. Egyébként a PC-s játékok kapcsán még azt kell megemlítenünk, hogy az MMO piac az most ilyen változás előtt áll, mert az nyilvánvalóan kiderült, hogy nem sok ember hajlott, nagyon sokan fizetnek a játékokért, de nincs nagyon sok hely rengeteg fizetős játékra. És az ingyenes modellel próbálkoznak sokan, de még nem találtak meg azt a modellt, ami Európában és Amerikában is jól működik, és eltart több játékot, több MMO-t. Nézd, a modell változik, ez látszik olyan új bejelentéseken, és végül is ez is a hónap híreihez tartozik, az, hogy az új Battlefield az ingyenes lesz. Ingyenes lesz mi a neve az új Battlefieldnek? Battlefield Heroes. Heroes, Battlefield Heroes. Ami PC-s lesz, és ingyenes lesz, és a mikrotranszakciókból vásárolható, ebből abból akarják eltartani. És az Electronic Arts. Az Electronic Arts ki fog jönni egy ilyen ingyenes modellen alapuló játékkal. És ebből látszik, hogy igenis változik a piac. A legnagyobb kiadó is ezzel foglalkozik. A Microsoft leállította ugye a Marvel-en elmúlt, azzal, hogy azt mondták, hogy ők ezt valószínűleg havidíjasként már nem tudnák eladni, mert megváltozott a piac. Lehet, hogy ők is egy olyannal, és én abszolút támogatnám, hogy konzolon ebben a modellben, hiszen Xbox Live-on ez a mikrotranszakciós dolog már a helyén van, a modell működik, hozzanak ki igenis egy ingyenes. Vagy legalábbis a kliensért fizetünk, a szoftverért fizetünk valamit, de egyébként ingyenes. Ingyenes MMO-t, és próbálják meg. Szerintem így lehet pénzt csinálni. Huxley az nem lesz ingyenes, az is MMO lesz, csak az is késik valamiért. Huxley az már az a baj, hogy az annyi ideje készül, hogy valószínűleg már rossz lesz. Nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Tehát én azt mondom, hogy igen, itt van a PC-s piac jelenleg változás alatt áll, és úgy érzem, hogy ez a változás pozitív irányú. Más lesz a digitális disztribúció, a Steam a maga 15 millió ügyfelével, a maga nagy forgalmával, meg fogja változtatni a képet, és mint ahogy nagyon sok minden, ahogy az FPS-ek uralma átment konzolokra, ahogy a letölthető tartalmak átmentek konzolokra, ahogy most már lassan a modolás kezd átmegyegetni konzolra, szerintem ez az üzleti modellváltás, amit most PC-n látunk, ez lehet, hogy a következő konzol generáció jövőjének az egyik alapköve lesz. Legyen ez a végszó, mert indulnom kell haza. Ajaj! Valóban legyen ez a végszó. Ez volt a Gamer365 februári podcastje. Márciusban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.